जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कहीं नम्र से चोट झिली ना झिली। अरे राम का नाम जपो रशना, कहीं अंत समय में हिली ना हिली। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, पंचवटी पे भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ में रह रहे हैं। तो एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी, फूल और फल इत्यादि लेने के लिए चले जाते हैं। तो फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि सुनहु प्रियावृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब नरत नर लीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। वो कहते हैं कि मैं कुछ ललित नर लीला करने जा रहा हूँ, और जब तक इन निशाचरों का नाश न कर दूं, तब तक आप अग्नि में निवास करो। तो क्या ये संभव है आज कि किसी आदमी को या माताएं को कि अग्नि में रखा जा सके? क्या ऐसा हो सकता है ऐसा? और यदि नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? क्या एक कल्पना मात्र है? वास्तव में हमारे महात्मा लोग क्या कहना चाहते हैं, ये क्या है? तो शास्त्र जब भी लिखे जाते हैं दो दृष्टियों से लिखे जाते हैं, एक तो ऐतिहासिक, दूसरा आध्यात्मिक। ऐतिहासिक वो है कि हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलकर मर्यादित जीवन जी सकें, लेकिन केवल जीना मर्यादित जो जीवन है, ये जीवन मात्र ही पर्याप्त नहीं है। दूसरा है अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर हम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सके, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्यतन मिला है। आप लोग भी सब जानते हैं कि हम देवताओं को भी दुर्लभ है, तो इस मनुष्यतन का वो क्या है? वो ये है कि हम इसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जितनी भी योनियां हैं वो केवल भोग भोगने के लिए हैं, केवल मनुष्य तन ही एक ऐसा है कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए उन्होंने दो दृष्टियों से शास्त्रों की रचना की है। क्यों? क्योंकि जितने भी महात्मा हुए हैं वो हमारे आपकी तरह ही पैदा हुए, इस संसार में ही जीवन जिए, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ कमी खटकी, इसको छोड़कर फिर वो जंगल का रास्ता पकड़ लिए, एकदम नीरस और कठोर तपस्या किए, फिर एक स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया, अर्थात अपने अंतराल में उस परमात्मा को प्राप्त किया, फिर इन ग्रंथों की रचना की। तो वो किसी बाहर राजा रानी की कहानी नहीं लिखे, उन्होंने जो कुछ लिखा, एक साधक जब साधना करता है तो वो अपने अंतराल में जिन जिन विकारों से लड़ता है, जो जो स्थितियां उनको मिलती है, उन्हीं का उन्होंने चित्रण किया। जैसे यदि हमको यहां से बनारस जाना है, तो यदि कोई जाया जो व्यक्ति पहले जा चुका है वही बता सकता है कि रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, किस दिशा में बनारस है, क्योंकि वो वहाँ तक जा चुका है। तो ये जो है ये हमारे आपके अंतराल की ही कहानी है, कोई बाहर की नहीं है। ऐसा नहीं है कि घटना नहीं घटी, घटना घटी, ये इतिहास है। लेकिन जो हमारे महात्मा लोग जो कहना चाह रहे हैं वो बाहर का नहीं, एक अंतःकरण का है। तो ये एक स्थिति का चित्रण है, पंचवटी है। पंचकोष बटी माने, बट माने वृक्ष होता है, और बटी उसका ही एक छोटा रूप है। साधक अपनी आधी दूरी तय कर चुका है, अर्थात साधक जब भी साधना करता है तो करते करते विकारों से ही लड़ता है। हम आप यदि भजन करने यदि बैठते हैं आज भी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम नाम जप में लगते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी कुछ करते हैं तो थोड़ी देर मेहनत करके लगते हैं, लेकिन अनायास पता नहीं कहाँ के संकल्प आते हैं और हम उनके पीछे बह जाते हैं। हम पता ही नहीं पाते कि कहाँ चले गए। यही हमारे आपके अंतःकरण की लड़ाई है। हम भजन में लगेंगे, वो लगने नहीं देंगे। ऐसे ही एक साधक साधना करता है, और इस रामचरितमानस में अवस्थाओं का चित्रण किया है। रामचरितमानस अर्थात राम के वे चरित्र जो हमारे आपके अंतराल में हैं। लेकिन यदि हम अपना अध्ययन करने बैठते हैं तो राम के चरित्र तो नहीं दिखाई देते। काम के, क्रोध के, मोह के, यही सब भरे हुए हैं। क्या ये हैं? तो वास्तव में ये हैं। ये सारी सुविधा हमारे आपके अंतराल में है, लेकिन प्रसुप्त है। ये कब जागृत होगी? कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। किसी सद्गुरु की हम शरण में जाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर हम जब चलेंगे, तो ये हमारे आपके अंतराल में ही ये सारी अवस्थाओं का चित्रण आएगा। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, तो दलन मोह तम सोस प्रकाशु और बड़े भाग्य उर आवे जासु। उघरे विमल बिलोचन हिये के मिटे दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी जो रात्रि है, इसका तभी अंत होगा जब हम किसी सदगुरु की शरण में जाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो ये सारी की सारी अवस्थाओं का चित्रण हमारे आपके अंतराल में आएगा। इन घटनाओं का जो जो घटना है वो घटित होंगी। तो ये एक साधक की अवस्था का चित्रण है। पंचवटी अर्थात पाँचों कोषों का यहाँ संचार है उसके अंतराल में। पांच कोष क्या हैं? तो वो हैं कि अन्न में, मनु में, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में। अन्न कहते हैं, एक तो भोजन है इस शरीर का, जो रोटी दाल चावल, ये एक भोजन है। लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? वो भजन है। अन्नम ब्रह्मम व्यजानात। इस आत्मा की खुराक केवल ब्रह्म अर्थात भजन है। तो साधक जब भजन में डूब के लग जाता है, तो अन्न में कोष अर्थात केवल भजन में ही सिमट के लगता है। प्रयास तो पहले से ही करता है, लेकिन ये एक अवस्था है कि वो केवल दिन रात भजन की सोच है उसके अंतराल में, अन्न में। और जो जो वो भजन करेगा, जैसा भोजन करेगा वैसा उसका मन हो जाएगा। तो जो जो भजन में सिमट के लगेगा तो वैसा ही उधर उसका मन भी हो जाएगा। और जो जो मन होगा तो प्राण में अर्थात जो हम श्वास लेते हैं, इसको प्राण कहते हैं। जब ये हमारे आपकी श्वास, किसी भी व्यक्ति की जब श्वास बंद हो जाती है चलनी, तो लोग कहते हैं कि प्राण उड़ गए अर्थात प्राण छूट गए। तो हम इस श्वास जो चल रही है, इसके अंतराल में जब हम श्वास लेते हैं तो कुछ संकल्प अंदर जाते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो कुछ संकल्प इसके साथ में हम छोड़ते हैं। एक धारा बराबर चलती है। तो इसमें संकल्प और विकल्प जो कुछ हम कर रहे हैं, ये शांत हो जाएं प्राण में। और जब ये शांत हो जाते हैं अन्न में, मनु में, प्राण में, तो फिर विज्ञान में। विज्ञान कहते हैं बेज्ञान का ज्ञान, जिसको अनुभव कहा गया। विज्ञान, विज्ञान रूपी राम बताया अर्थात हम साधना कर रहे हैं, और जिस स्तर पर हम लगे हैं वो गुरु महाराज यहीं हमारी सार संभाल करने लगे, हमको बताने लगे कि बेटा वैसे चल, अब वैसे चल। अर्थात हम जो कुछ कर रहे हैं, तो कहीं अंग फड़कन से, कहीं स्वप्न के माध्यम से, वो अपने हाथ में साधक की बागडोर ले लेते हैं। तो उसको कहते हैं विज्ञान में कोष। अर्थात अब साधक को उन्हीं अनुभवों के अंतराल में अपने अंतराल जो कुछ वो कर रहा है उसी के अर्थात अनुभव दिखाई उसको देने लगते हैं, और फिर आनंद में, और फिर जो कुछ यदि भजन के लिए साधक निकला है उसी में प्रयासरत है और चारों तरफ से वो किलेबंदी कर लेता है तो उसी में उसको आनंद मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि वही उसकी प्यास है। तो साधक एक तरह से पूरी तरह अंतर्मुखी हो जाता है, और जब वो अंतर्मुखी हो जाता है तो छोड़त ही ग्रंथ जान खगराया और विघ्न अनेक करही तब माया। जब तक माया के चंगुल के अंतराल में उसकी जहाँ तक पहुँचे वहीं तक साधक रहता है तो वो फ्री छोड़े रहती है कि हाँ बेटा अभी तो तू हमारी पहुँच के अंदर ही है, तो बहुत ध्यान नहीं देती। लेकिन जब वो जानती है कि अब हमारे पहुँच से बाहर होना चाहता है तो वो फिर छोड़ती ग्रंथ जान खगराया विघ्न अनेक करें तब माया, तब वो अनेक विघ्न करती है कि हमारे चंगुल से ये साधक निकलने जाए, क्योंकि वो अब अंतर्मुखी हो गया है। अब उसको पूरा दिखाई देने लगा है कि कितने संकल्प कितने संस्कार बाकी हैं, कितने को हम काटने लगे हैं, कैसे इनको हम बचा पाएंगे। तो वो कहते हैं कि तुम पावक महु करऊँ निवासा जब लगी करऊँ निशाचर नासा। तो निशाचर क्या है? निशा अर्थात रात्रि में जो विचरण करने वाले हैं वो निशाचर हैं। रात्रि क्या है? मोह रूपी रात्रि। अब रावण आने वाला है। रावण कौन है? कि मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन ते पुनि उपजे बहुसूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। अब तक जितने राक्षस आ रहे थे उन पर साधक लड़ते भिड़ते किसी तरह से पार पाते चला आया, लेकिन अब राक्षसों का नायक आने वाला है। अर्थात पूरी तरह से संग्राम अब चालू होगा साधक के अंतराल में। तो वो कहता है कि तुम पावक महु करऊँ निवासा जब लगी करऊँ निशाचर नासा। तो ये पावक क्या है? एक अग्नि है, अर्थात योगा अग्नि। हमारे महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि संयम एक अग्नि है, इंद्रियां एक अग्नि है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगा अग्नो जुहति ज्ञान दीपते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, संपूर्ण इंद्रियों की जो चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को ज्ञान रूपी अग्नि से, जो ज्ञान रूपी अग्नि है अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अर्थात आत्म संयम रूपी अग्नि में हवन कर देता है। तो संयम एक अग्नि है, यह कोई बाहर अग्नि नहीं जलती, संयम एक अग्नि है। अब साधक जो हमारी शक्ति है अर्थात सीता क्या है? शांति रूपी सीता है, शक्ति रूपी सीता है। हम जो जो साधना करते हैं अपने चित्त को सिमेट कर चलते हैं तो वो योग एक अग्नि है, उसमें वो प्रसुप्त कर देता है। कैसे? अनुभव के माध्यम से। अर्थात साधक जो जो साधना करता है अब पूरी तरह जब सिमट के लग गया है तो अब उसको पता चलता है कि हमारी शांति कहाँ है? अग्नि में है, योग एक अग्नि है। और वो अब कब मिलेगी? जब हम निशाचरों का नाश कर देंगे, अर्थात उसके जब उसको योगाग्नि में प्रसुप्त कर देते तो उसकी छाया बाहर रह जाती है। तो छाया क्या है? वो हम जैसे आज भजन किए 10 मिनट हमारा मन लग गया, शांत चित्त हो गया, कभी 1 घंटा लगेगा, उतना ही है। पूर्ण शांति कब मिलेगी? जब हम संपूर्ण संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात जब रावण मर जाएगा तब हम उस शांति को, पूरी जो शांति है हम उसको तभी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात साधक एक महापुरुष की स्थिति में कब परिणित होगा? पूर्ण शांति, जिसके बाद कभी वो अशांत नहीं हो सकता। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित है संपूर्ण, ये अर्थात भजन चिंतन में जो जो हम लगते चले जाएंगे और संयम की संयम जो जो हमारा ऊपर उठता चला जाएगा, संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हम। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान एक अग्नि है, उसमें जब हम संपूर्ण संस्कारों का अंत कर देंगे तो उनको पंडित कहा गया। पंडित कौन है? जो संपूर्ण संस्कारों पर विजय प्राप्त करके पांडित्य प्राप्त कर लेता है। तो एक संयम एक अग्नि है, इसमें वो उस सीता को प्रसुप्त कर देता है। सीता क्या है? शांति है। अर्थात हमको अपनी शांति को कैसे बचा के रखना है? जब हम योग में पूरी तरह लगे रहेंगे, अपने आप को हमेशा योग के अंतराल में योग क्या है? उस परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। वो कैसे मिलेंगे? एक संयम के माध्यम से। संयम कौन सा है? हम जो गुरु महाराज ने हमें बताया, नाम जप इंद्रिय संयम ध्यान, जो कुछ उसमें बताया, उसके अंतराल में हम अपने चित्त को समेट कर रखेंगे, तभी हम संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उस पूर्ण शांति को प्राप्त करेंगे। अर्थात संयम क्या है? एक अग्नि है। तो ये एक अवस्था का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। साधक जब साधना करता है तो अब उसकी जो शांति है वो कहाँ? एक योग अग्नि में प्रसुप्त है। ये हमारे आपके अंतराल की कहानी है, साधक की हृदय की एक अवस्था का चित्रण है। और ये कैसे प्राप्त होगी, कैसे हमको मिलेगी, हमारे अंतराल में कैसे जागृत होगी? तो हमने बताया कि गुरु महाराज के चरणों में, अर्थात एक सद्गुरु की शरण हम लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो हमारे आपके अंतराल में भी वो शांति है, प्रसुप्त है। जो जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम भी एक दिन पंचवटी को प्राप्त करेंगे। और वो सीता को युद्ध करते करते जब संपूर्ण संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली तो उसी अग्नि से उस सीता ने, अग्निदेव प्रकट हुए और उस अविनाशी शक्ति को भगवान राम को समर्पित कर दिया। अर्थात हम पूर्ण शांति को तभी प्राप्त करेंगे जब भजन करते करते संपूर्ण संस्कारों पर, निशाचरों का हम अंत कर देंगे, तभी हमको वो मिलेगी। इसके पहले तो हम आपको भजन करके करते करते धीरे धीरे संयम इकट्ठा करते जाएंगे, और जो जो हम संयम इकट्ठा करते जाएंगे उतनी हमारी शांति हमारे आपके अंतराल में प्रसुप्त होती चली जाएगी। जैसे हमें PhD की डिग्री प्राप्त करना है तो हमने यदि 10वीं कक्षा पास कर ली, मेहनत की, तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये 10वीं की जो हमने परीक्षा प्राप्त की वो हमारे काम नहीं आएगी, आएगी। अब उसकी जानकारी हमारे आपके अंतराल में है लेकिन प्रसुप्त है। लक्ष्य हमारा PhD है, अभी हम उस संयम के साथ लगना है। और यदि हम संयम के साथ नहीं लगेंगे, लापरवाही करेंगे, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। हमें अभी बहुत से विघ्न हैं, उससे लड़ना है। हमारे महात्माओं ने उदाहरणों के माध्यम से साधक की अवस्थाओं का चित्रण किया। ये बाहर नहीं है, हमारे आपके अंतराल में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे माध्यम से और समझाया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास जैव किम कुर्वत संजय। ये गीता का सबसे पहला श्लोक है। उन्होंने कहा कि संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हमारे, मेरे और पांडु के पुत्र को जरा देखिए, वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में क्या वार्ता है, क्या कैसा क्या कुछ हो रहा है। तो क्या धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र अलग अलग हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये गीता क्या है, गो अतीता, इंद्रियों के अतीत की जो अवस्था है वही गीता है। अर्थात ये एक पूरी योग साधना है। ये अज्ञान रूप, अज्ञान से अंधा हमारा मन है, यही धृतराष्ट्र है, और संयम रूपी संजय के माध्यम से ये सब कुछ देखता है, सुनता है। इसमें खुद में क्षमता नहीं है। हमारा मन जो कुछ हमने देख सुन रखा है वहीं वहीं भटकता है, जहाँ तक इसकी दौड़ है उतना ही बड़ा हमारे लिए संसार है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इसकी दौड़ केवल माया तक है। ये मेरा परिवार है, पुत्र है, भाई है, बहन है, उसके जितना उसका परिवार उतना ही बड़ा हमारे लिए संसार है। ये सब माया है। हम इसी के अंतराल में हैं, इसी के अंतराल में रहकर हमें भजन करना है। लेकिन जो जो हम संयम करते चले जाएंगे अपने मन पर त्यों तो हम ऊपर उठते चले जाएंगे, उस परमात्मा के प्रकाश की ओर, जानकारी में हम प्रवेश करते चले जाएंगे। तो उन्होंने बताया धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, कुरु अथवा करते रहो जो कौरव हैं। कौरव में क्या है कि मोह रूपी दुर्योधन है, क्रोध है, जो कुछ है विकार इसके अंतराल में है। और उधर दूसरी तरफ क्या है, पुण्यमयी प्रवृत्ति पांडु है, धर्म रूपी युधिष्ठर है, अनुराग रूपी अर्जुन है, ऐसे सब हैं। दोनों हैं, तो एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु अर्थात करते ही चले जाओ, जब तक हमारे आपके अंतराल में तीनों गुण जीवित हैं तब तक हम कर्म करते रहेंगे और अनंत योनियों में भटकते ही रहेंगे। और दूसरा है पांडु, पुण्य की ओर जो जो हम लगेंगे, कर्म करेंगे, हम ऊपर उठते चले जाएंगे, अपने संस्कारों पर हम विजय प्राप्त करते चले जाएंगे और भगवान का हमें साथ मिलता चले जाएगा। तो धर्म एक क्षेत्र है और कुरु भी एक क्षेत्र है, शरीर एक ही है, इसके अंतराल में दो प्रवृत्ति है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। संयम जो जो हम करते चले जाएंगे तो पांडवों की तरफ चलते जाएंगे, और जो जो हम संसार के इन कारों का इन क्षेत्र में रहेंगे, इनके कार्यकलाप में रहेंगे, तो अनंत संस्कारों में डूबते चले जाएंगे और अनंत योनियों में भटकते ही रहेंगे। इन्हीं दो के माध्यम से हमारे आपके अंतराल में हमारे महापुरुषों ने समझाया है। लेकिन हम आपको साधना वहीं से करनी है शुरुआत से ही, क्योंकि जैसे हमारे महापुरुषों ने किया है, किसी एक नाम का जब भगवान श्री कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया और रामचरितमानस में राम बताया, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने बिसेखे। हम एक किसी नाम का जप करेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, और करते करते यदि हम हमारे अंदर ज्यों ज्यों पुण्य इकट्ठा होता चले जाएगा, तो हम क्योंकि सदगुरु को हम पहचान नहीं सकते, को कहे संत हम चीना तुलसी कानों पर हाथ धर लेना, इन चक्षुओं से हम पहचान ही नहीं सकते कि महापुरुष कौन है कैसे हैं। हम एक नाम का जप करेंगे, हमारे आपके अंतराल में ज्यों ज्यों पुण्य इकट्ठा होता चले जाएगा, दैवी संपत्ति इकट्ठी होती चली जाएगी, तो या तो हम ही महापुरुष के पास पहुंच जाएंगे या वही हमें भेटा जाएंगे। लेकिन साधक को साधना करनी ही पड़ेगी। साधक कभी कभी अपनी औकात भूल जाता है और वो भटक जाता है, क्योंकि साधना करके यदि हमारे गुरु महाराज कैसे हैं, उन्होंने संयम किया है, आज उनको एक प्रांत जान गया, दो प्रांत जान गए, दो देश, 10-20 देश भी जान गए, तो हमें क्या मिलने वाला है। पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि यदि तुमने भजन नहीं किया और दुनिया तुम्हें साधु साधु कहने लगी, तो बेटा तुम्हें रोने के लिए आंसू नहीं मिलेगा एक दिन। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने भजन किया, चिंतन किया, एक स्थिति को प्राप्त किया। यदि आज उनको दुनिया जान रही है तो हमें क्या मिलेगा। हमको तो जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हमें केवल आंसुओं के अलावा दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कि एक राजा के पास एक मंत्री की जगह खाली थी, और यह जब उसने सबसे एक ढिढोरा पिटवा दिया कि हमारे पास एक मंत्री की जगह खाली है और इस जगह पर वही मंत्री रह पाएगा जो इस कार्य को सुचारू रूप से चलेगा, और यदि उसके अंदर कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी या उसके काम में कोई लापरवाही पाई गई तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तो कोई भी उस पद के लिए आ ही नहीं रहा था। एक दिन एक चरवाहा ने सुना कि ऐसा है, वो भेड़ चराता था, तो वो छोड़ के भेड़ों को फिर राजा के पास गया। उसने कहा कि महाराज, मैं इस पद पर कोशिश करके देखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 1 घंटे मैं किसी से नहीं मिलूंगा, और मैं 1 घंटे किसी से नहीं मिलूंगा, और कोई आप भी मेरे से उस समय नहीं मिल सकते, और उस समय मेरे पास किसी की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। तो राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे, और यदि आप उसमें विघ्न डालोगे तो मैं उसी दिन इस पद को छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए। तो वो मंत्री पद पर रहने लगा, तो वो सुचारू रूप से कार्य करने लगा, लेकिन 1 घंटे के लिए वो एक मकान में अकेला रहता था। जब काम अच्छे से चलने लगा तो बाकी के जो मंत्री पद के ललायत थे, उन्होंने कहा कि यार, ये अकेले 1 घंटा करता क्या है, लगता है कुछ गड़बड़ करता है जरूर, यहाँ की सूचना कहीं दूसरी जगह देता है, या ये कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करता है कि आखिर ये चला कैसे रहा है। और जब आदमी कोई सफल होता है तो आप लोग भी देखे होंगे कि वो अपने दुख से दुखी नहीं रहता है व्यक्ति, वो दूसरा पड़ोसी सुखी क्यों है उससे दुखी रहता है ज़्यादा। जैसे आप अपने गांव में ठीक ढंग से रह रहे हैं, कोई आपका विरोधी नहीं है, तो पूज्य गुरु महाराज कहा करते हैं, यदि आपको कोई विरोधी पैदा करना है तो आप 10 ट्रक ईंटा डलवा दीजिए सीमेंट गिट्टी वालों के, हम बढ़िया सा मकान बनाने जा रहे हैं, तो आपके 10 विरोधी तैयार हो जाएंगे। कि ये पाया कहाँ से, आखिर कर क्या रहा है, इसके पीछे क्या बात है, अपने आप तक 10 विरोधी पैदा हो जाएंगे। तो उसके पीछे भी मंत्री लोग लग गए और राजा की कानाफूसी करने लगे कि हे राजन आप देखिए घंटे करता क्या है, कहीं किसी दिन ये हमारे राज्य को न ले डूबे। तो राजा ने के मन में भी आया कि आखिर करता क्या है, दबाव उन्होंने बढ़ाया कि आप करते क्या हो, बताओ एक घंटा हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हमारी पहले ही शर्त थी, हम उसमें आपको नहीं आने देंगे, हम एक घंटा रहेंगे। तो फिर राजा को और संदेह हुआ, क्योंकि उसके पीछे लोग लगे थे, और फिर उन्होंने जब ज़्यादा ही प्रयास किया कि नहीं नहीं हम देखेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए। तो फिर राजा जब अंदर गया तो उस मकान में उसने क्या कर रखा था कि जो चरवाहा था वही एक ड्रेस थी उसकी, और जो बकरी चराता था लग्गी वगैरह रखा था। एक घंटे अपने मंत्री की पोशाक उतार के उसी पोशाक को पहन लेता था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी औकात याद रहे कि मैं वही चरवाहा हूँ। और जब वो एक घंटा पहन लेता था तो जो कुछ वो कार्य करता था उसका अहम उसके ऊपर नहीं हो पाता था, और वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा था। जब देखा उसने कि अरे ये क्या है, ऐसा है, तो राजा ने कहा अरे आप ऐसा है, अब ठीक है आप रहिए मंत्री पद। उसने कहा नहीं महाराज, मेरी तो एक शर्त थी, मैं तो अब जा रहा हूँ, और वो मंत्री पद छोड़ के चला गया। तो साधक जब अपनी औकात भूल जाता है, क्योंकि 10 भक्त कहीं से उसको उसके पीछे लग गए, महाराज कहने लगे, तो वो अपनी औकात भूल जाता है और साधना पथ से भटक जाता है। यदि वो साधक है और अपनी औकात हमेशा समझ के चलता है कि मैं एक साधक हूँ, हमें साधना करनी है, तो शायद वो अपने रास्ते से कदापि नहीं भटक सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपनी औकात मालूम है। हमें साधना करना है, और एक साधक को कैसे साधना करनी है, अपनी शांति को कैसे बचा सकता है, कि जब योग में प्रसुप्त रहेगा, अर्थात भगवान के भजन चिंतन में, जो कुछ गुरु महाराज का बताया ऊपर रास्ता है। पूज्य महाराज कहा करते हैं कि अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रहो, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, यदि इससे छुट्टी दोगे तो ये जरूर माया में जागेगा और आपके लिए तमाम बंधन तैयार कर लेगा। वो साधक तभी बच सकता है जब अपनी साधना में हमेशा रत रहेगा, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और पूज्य महाराज कहा करते हैं कि जो उम्र कमाने खाने की है वही भजन करने की है। आप सोचो कि हम बाद में बुढ़ोती में भजन कर लेंगे तो कदापि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब आपका यह शरीर ही साथ नहीं देगा। ये जवानी है 2 दिन का मेला, ढूंढ लो जल्द राम को अपना, और ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ही बैठने की क्षमता रहती है, साधक उन विकारों से लड़ सकता है, और जब ये उम्र ढल जाती है तो फिर उस व्यक्ति के पास केवल हाथ मलने के अलावा उस साधक के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि समय तो बीत गया, लापरवाही में चला गया। इसलिए आज से अभी से ही किसी एक नाम का हम लोग आप जप करें, और जप जो जो करेंगे तो गुरु महाराज से भेंट हो जाएगी, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उन संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करके अपनी शांति को हम लोग आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।